เรื่องคนโง่ที่น่ารักคนฉลาดที่น่าเป็นห่วงโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย แต่คนที่น่าเป็นห่วงมีอยู่สองจำพวกช่วยฟังให้ดีนะเมื่อเช้าก็ออกไลน์มาบ้างเช้าก็เริ่มออกไลน์ลืมว่าจะได้กลับบ้านก็ดีใจไม่ได้เอามือคำหัวโล้นดูมือคำหัวโล้นดูทุกคนนะหัวโล้นตอนนี้ยังบวชนะยังดื้อไม่ได้ยังบวชสาธุเอามือลงคนที่หลวงลุงเป็นห่วงมากที่สุดมีอยู่สองพวกใครจะทายได้จะขอพูดให้ดูคร่าวๆก่อนว่าหนึ่งคนที่ฉลาดที่สุดสองคนที่ฉลาดปานกลางสามคนที่ฉลาดน้อยที่สุดเอาต่อมาอีกกลับหลังหนึ่งคนที่โง่มากที่สุดสองคนที่โง่ปานกลางสามคนที่โง่น้อยๆรวมแล้วก็เท่ากันฉลาดมากก็โง่น้อยฉลาดปานกลางก็มีความโง่พอๆกันปานกลางฉลาดน้อยก็มีความโง่มากที่สุดเอาข้อขาวน้อยลองตอบพร้อมกันดูว่าสามพวกเนี่ยโง่มากโง่น้อยโง่ปานกลางฉลาดมากฉลาดน้อยฉลาดปานกลางคนไหนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดโง่มากเท่านั้นหรือนอกนั้นไม่เป็นห่วงนะใครรู้ตัวว่าโง่มากลองยกมือสิเอ้ามีคนเดียว2 3 4 5 6นอกนั้นก็โง่ปานกลางยกสั้นๆใครฉลาดลองยกมือขึ้นยิ่งไม่มีเลยช่วยฟังให้ดีหลวงลุงครูบาอาจารย์เป็นห่วงคนที่ฉลาดมากที่สุดกับคนที่โง่มากที่สุดสองคนสองพวกอย่าพูดตัวเด็กๆนั่งฟังคนที่โง่มากที่สุดเป็นคนที่น่าเป็นห่วงแต่ก็ยังน่ารักแต่คนที่ฉลาดมากที่สุดน่าเป็นห่วงแต่ก็ยังไม่น่ารักฟังให้ดีนะฟังให้ดีถ้าฉลาดแล้วขาดความดีขาดศีลขาดธรรมจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งอันตรายแก่ตนเองอันตรายแก่พ่อแก่แม่อันตรายแก่สังคมบ้านเมืองแต่ถ้าฉลาดแล้วมีคุณงามความดีนั้นจะเป็นประโยชน์มากแก่ตนเองแก่พ่อแม่แก่ครูบาอาจารย์แก่บ้านแก่เมืองส่วนคนโง่แม้เธอจะโง่เธอจะทำอันตรายแก่พ่อแม่แก่บ้านเมืองก็ทำไม่ได้มากเหมือนคนฉลาดฉลาดขาดความดีนั้นอันตรายจะลืมพ่อลืมแม่ลืมครูบาอาจารย์ลืมบ้านลืมเมืองเอาความฉลาดของตนเองไปเอาเปรียบหลวงอาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคนฉลาดที่เป็นพิษเป็นภัยทุกวันนี้คนฉลาดทำอันตรายเอาสัตว์ซะก่อนสัตว์ซะก่อนหลวงอาเห็นขาวๆอย่างพวกเธอเนี่ยเธอเคยเห็นนกตัวขาวๆบ้างไหมนกอะไรนกเจ่านกกระยางถ้าเธอเดินออกไปในสระน้ำของเราเธอจะเห็นมันบินขึ้นเขาค้าเหมือนพวกเธอนี่แหละแต่มันเป็นนักเลงนะมันเอาเปรียบชาวบ้านมีเรื่องเล่าไว้นานมาแล้วสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดเป็นปูเคยเห็นปูไหมปูนามีก้ามใหญ่ๆ อยู่ในป่าลึกป่าหิมพานต์ในป่านั้นก็มีหนองน้ำมีหนองน้ำนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่ป่าในหน้าเดือน4เดือน5น้ำงวดแห้งป่าทั้งหลายก็รอคอยวันตายพากันดิ้นน้ำก็ค่อนลอยไปลอยมาใกล้วันจะตายเข้าทุกทีนกยางตัวนี้นกยางนักเลงมันก็บินมามางอยอยู่ในต้นไม้เฮ้จังไหนเนาะจะได้กินมันเนาะอยากจะกินเร็วๆจะรอคอยให้น้ำแห้งมันก็จะปลาก็จะเยอะกินไม่ไหวเยอะจะเน่าทิ้งต้องหาวิธีกินมันตั้งแต่เดี๋ยวนี้ทีละตัวสองตัวแค่บินลงไปไปก็เลยถามว่าเพื่อนยากสหายผู้ร่วมทุกข์เราสงสารพวกท่านเหลือเกินใกล้เวลาแห่งความตายมาถึงไกลจากที่นี่ไปไม่ไกลนักถ้าใช้เวลาบินก็ไม่ถึงชั่ว 2-3 อึดใจก็จะเห็นห้วงน้ำใหญ่น้ำใสสะอาดเป็นที่น่าอยู่พวกท่านทั้งหลายควรจะไปที่นั่นปลาที่ไม่อยากตายก็ได้ยินเสียงพูดของนกยางนะเหมือนเสียงเทพเจ้าเราอยากไปแต่เราไปไม่ได้จะไปอย่างไรสหายพวกเรานั้นขึ้นบกแล้วมันก็หมดแรงไปไม่ได้นกยางเรื่องนี้มันบอกว่าเราจะพาท่านไปปลาทั้งหลายร้องพร้อมกันเลยไม่เอาไม่เอาท่านเราทั้งหลายไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ขึ้นไปท่านก็กินทีนี้นกยางมันฉลาดนะฉลาดมากมันบอกว่าใครจะใจกล้าไปดูก่อนเรารับประกันเราจะพาไปดูแหล่งน้ำแล้วจะเอามาให้เพื่อนดูปลาคอใหญ่ตัวหนึ่งปลางามหาบคอยวสันสิไปเบิ่งลูกหลานฝูงปลาก็ดีใจบอกว่าลุงไปดูแล้วมาบอกพวกเรานะพวกเขาจะโกหกว่าแล้วก็ว่ายขึ้นมาริมฝั่งให้นกยางพาไปมันก็คาบพาไปหาหนองน้ำใหญ่มันก็ให้ไปดูนี่คือหนองน้ำเรายังไม่ปล่อยท่านวันนี้เราจะเอาท่านกลับไปที่เก่าปลาช่อนก็เริ่มเห็นแก่ตัวขึ้นเจ้าไปบอกโลดเป็นยังหรือยังให้คอยไปน้ำมาสั่งปลาคอยไว้นี่โลดเป็นยังมาท่านเป็นเพื่อนญาติเพื่อนตายนกยางก็ใจดีบอกไม่เป็นไรหรอกสหายเราจะช่วยท่านหมดทุกตัวเราให้ท่านกลับไปบอกเพื่อนฝูงเขาจะไม่ไว้ใจว่าแล้วก็คาบปลาช่อนบินกลับขึ้นปลาช่อนไปถึงคุยทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้ยจะเป็นตะอยู่หนามใหญ่ฟ้องผ่าบอืดบอลสิอยู่บอลสิกินไปแล้วได้เข้าบาทบดตายโอ้ยจะเป็นบุญเข้าหลายนกยางบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะมารอรับท่านทั้งหลายเอาไปได้ทีละตัวสองตัวถ้าตัวเล็กก็สองสามตัวใครจะไปก็เตรียมตัวเมื่อยามือเสาส่องสับหลาปานพอเขาหน่อยถ้ากินเขาต้มแม่บาทนี่เป็นเท่าเลยนกยางนี่ก็เลือกคาบตัวใหญ่ๆไปซะก่อนคาบไปปล่อยบินผ่าว่าผ่าว่าผ่าว่าไปตึบงอยงามใหม่ว่าไว้ฟังผอมเว้ยปางโง่เว้ยไปสันไผสิเป็นข่อยเป็นขาผ้ามึงไปลงน้ำมึงก็มีแต่อาหารกูทั้งมัดนะตอดกินจิกกินกระดูกเป็นกองๆตัดหัวถิ่มตัดกินบ้างกินแล้วก็บินไปเอาตัวใหม่มากินหลังจากนั้นกินอยู่อย่างนั้นหลายวันนะ4วัน5วัน6วันมากป่ามากตัวใดไปแล้วก็แล้วยังกระปูใหญ่ตัวหนึ่งไปงอมงอมพระพุทธเจ้าของเราเป็นปูพระไตนกย่างเนี่ยว่าเอ๊กินปลาบ่แล้วบ่มีแนวกินหยังมากินกระปูเดี๋ยวข้าไปนี่ก็เจาะอกมันกินไขมันเหลืองๆของมันนี่อร่อยปูนี่ไม่ไว้ใจนะปูฉลาดเดินไปเดินมาสหายแม้พวกปลาท่านก็ได้ช่วยไปหมดแล้วเราท่านไม่สงสารเราบ้างหรือเราก็อยากจะไปเหมือนกันบินวับลงมาเลยเราสงสารท่านเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าท่านอยากจะไปเห็นท่านมีขามาก จะขากับปู่แปดขาเก้าสิบกับก้ามมันทีนี้ปู่นี่ก็บอกว่าเราอยากจะไปสหายช่วยเราหน่อยดินลงมาบอกว่าห้างนั้นเราจะคาบท่านไปก็ปู่มันฉลาดขึ้นมาอีกฉลาดแล้วดีด้วยนะโอ้ยว่าสันย่านลุดเด้ว่าสันมันโมนิ่มกระดองข่อยมันแข็งย่านมันลุดปากเจ้าหน้าว่าสันให้เขากอดข้อจะไหวแน่เธอลุดกับสิหอยตรงเต็งว่าสันเพราะว่ากระดองข่อยเนี่ยมันแกนเจ้าข้าไปจังได้ยังหนึ่งลุดโอ้ยก็พอดีเดาตายกลางทางตกลงมันจะแตกมุนเบิดว่าสันโอ้ยไปบ่ได้หรอกมันตกใจว่าสันย่านปากเจ้ามื่นข้าบนโต๊ะคักมันพูดหน้าสงสารโอ้ยดูต้นสารในท่อนว่าท่านคันบ่เอาไปนี่ก็ตายคันสิขาบซื่อๆย่านตกย่านตกเสียวว่าท่านให้คอยกอดข้อเจ้าไว้แน่นกยางที่ว่าฉลาดแสนจะฉลาดนั่นหลงกลยังมีอีกตัวที่ฉลาดกว่านกยางคือปูขาบกระดองปูปั๊บกระปูก็เอาก้ามของมันเกี่ยวคอไว้บินไปได้ว่าภาวะภาวะภาวะภาวะไปไปหอดไปจับต้นไม้ของเก่าเจ้าปูโง่จะมองดูข้างล่างเห็นไหมก้างปลาเยอะๆปลาทั้งหมดอยู่ในบ่อนั่นเราเอามากินตรงนี้เจ้าคือตัวสุดท้ายเราจะเจาะอกของเจ้ากินมันเหลืองๆให้อร่อยคงจะอร่อยมากเจ้าอย่าหวังเลยว่าเราจะช่วยเจ้าปูก็หัวเราะขึ้นโอ้ยนกกระยางโง่เอ้ยว่าสันนี่ข้อมึงอยู่ในกามกูนี่ว่าสันความตายมาถึงมึงแล้วมึงจงสั่งพ่อแก้วแม่แก้วให้ดีๆให้มันสาสมกับการที่มึงเบียดเบียนมึงฆ่าสัตว์อื่นให้กล้าๆเลยเว้ยนกกระยางน้ำตาไหลเลยกับปูย่านตายโอ้ยใจเห็ดข่อยท้อนข่อยบ่เห็ดยังให้จอดข่อยสิเอาเจ้าลงไปปล่อยเอาไปเดี๋ยวนี้มันบอกกันบ่ไปละตายน้ำกันห่อฉันหมุนเอาเหาะลงไปนี่ข่อยจะขีบข้อขาดข่อยตอกลงไปนี่เจ้าก็ตายพร้อมคือกันนกยางก็บินอย่างนิ่มนวลเลยไปลงหิมหนองปั๊บเอาข้อจำลงเอาไปซะเจ้าฉันกระปูหัวเราะขึ้นมาอีกเจ้าคนผ่านแม้จะแสนชาญฉลาดก็มิอาจดำรงอยู่สุขสันต์ถึงบางคราวเจ้าชนะด้วยอาธรรมแต่ไม่นานต้องผันพ่ายแก่ฝ่ายธรรมแก่ฝ่ายธรรมเจ้าไม่เคยได้ยินหรือว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเจ้าเป็นพาลเจ้าเป็นคนฝ่ายอธรรมไม่มีศีลมีธรรมเลยบัดนี้ก็สมควรที่เจ้าจะต้องได้รับความพ่ายแพ้ว่าจบนกกระยางตัวนั้นก็สลัดสลัดไม่ออกปูขีบสองเมื่อมันแน่นเลยบัดนี้ดีนปั๊บปั๊บคอขาดตายเทวดาซึ่งอยู่ตามต้นไม้เรียกว่าลุกขเทวาพากันสาธุการขึ้นแล้วเทวดาเหล่านั้นก็น้อมเสียนอภิวาทไปหาสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลคำกล่าวของเหล่าสมณพราหมณ์ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมเป็นสิ่งที่เราได้ประจักษ์แล้วคนฉลาดที่ขาดความดีคนนั้นจะเป็นอันตรายสุดท้ายเขาจะเบียดเบียนตนเองด้วยการกระทำของเขาพวกเราทั้งหลายที่มาเนี่ยสังเกตดูคนไหนฉลาดถ้าขาดความดีจะเอารัดเอาเปรียบออกจากที่ประชุมส่งเสียงดังถือว่าตนเองเป็นพระเอกเป็นฮีโร่ได้ทำการล่วงเกินระบบระเบียบของครูบาอาจารย์นั่นเกิดจากคนฉลาดแต่คนโง่จะทำอันตรายแก่คนอื่นก็ทำไม่ได้มากจะทำอันตรายแก่ตนเองก็ทำได้น้อยเพราะว่าเขาไม่มีความฉลาดพอคนโง่เป็นคนที่น่าเป็นห่วงแต่ไม่มากเท่ากับคนฉลาดที่ขาดความดีทีนี้เรามาดูคนเรามาดูคนพวกเธอทั้งหลายที่นั่งกันเป็นแถวนี้ไม่แน่นะโตมาอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีก็ได้อาจจะได้เป็นผู้แทนราษฎรก็ได้อาจจะได้เป็นผู้ว่าราชการก็ได้ อาจจะเป็นนายอำเภอก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวไร่ชาวนาก็ได้แต่ใครจะเป็นอะไรก็ตามถ้าขาดศีลขาดธรรมมีแต่ความฉลาดเธอขาดความดีเธอจะเป็นอันตรายถ้าเป็นผู้ว่าราชการก็จะเป็นผู้ว่าราชการที่เอาเปรียบเบียดเบียนสังคมบ้านเมืองของตนเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามเพราะเหตุนั้นเรามาลองฟังดูบางคนอาจจะไปบวชเป็นมหานะที่เมืองอุบลราชธานีมีหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในลุ่มทางใต้ปากแม่น้ำมูลใกล้ไปทางฝั่งแม่น้ำโขงปากน้ำมูลสมัยก่อนนู้นเมื่อเกือบร้อยปีผ่านมาเมืองอุบลนั้นก็เป็นบ้านป่าบ้านดงเหมือนบ้านเราเด็กบ้านนอกเหมือนพวกเราเนี่ยเรียนหนังสือเก่งมากคนหนึ่งในพวกเราเนี่ยมีคนเรียนหนังสือเก่งบางคนอาจจะหัวทื่อมากปึ๊กบางคนอาจจะปองคนปองที่เรียนหนังสือเก่งๆนั่นแหละอาจจะเก่งแต่ไม่ดีไม่งามแต่คนหัวทื่อๆหัวปึ๊กอาจจะดีจะงามก็ได้ในหมู่บ้านนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเด็กชายแดงเรียนหนังสือสอบได้ที่หนึ่งตลอดพ่อแม่ทำนาปีหนึ่งสอบได้ที่หนึ่งต่อมาครูก็เห็นว่าหัวดีมากเด็กชายแดงให้เรียนทีเดียว2ชั้นลองดูสอบผ่านชั้นป.1ก็ขึ้นป.2ครูเห็นว่าเก่งมากก็ให้เรียนพร้อมกับป.3วันนี้เรียนป.2พรุ่งนี้ไปเรียนป.3บางทีครึ่งวันเรียนป.2อีกครึ่งวันเรียนป.3ภาคเช้าไปหาเที่ยงเรียนป.2ภาคบ่ายไปหาค่ำเรียนป.3เธอสอบปีนั้นได้ที่หนึ่งทั้งสองชั้นเก่งไหมเก่งมากมากเลยสมัยก่อนนั้นไม่มีป.5 ป.6 ป.7 เมื่อผ่านได้ที่หนึ่งถึงสองชั้นปีเดียวก็เรียนปีสุดท้ายป.4 ก็ได้ที่หนึ่งอีกเหมือนกันเก่งกว่าเขาหมดในจังหวัดไปสอบแข่งในจังหวัดได้ที่หนึ่งเด็กชายแดงเก่งมากแต่พ่อแม่ยากจนพ่อแม่ทำไร่ทำนามีควาย 2-3 ตัวทำนาหมดปัญญาที่จะให้ลูกได้เล่าเรียนหนังสือครูประจำชั้นครูในหมู่บ้านก็มาบอกโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยให้ลูกเจ้าเรียนหนังสือซะมันเก่งละไอ้เบิดจังหวัดบ่มีผู้ใดทอเสียดายดิว่าสั่นอยากให้มาเรียนหนังสือในที่สุดพ่อแม่ก็บอกว่าข่อยบ่มีเงินตัวข่อยสิเฮ็ดจังได๋ลูกข่อยมันข่อยถูกข่อยยากครูก็ขอไปไหนขอไปเรียนจะไปส่งให้แต่พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกสุธีรักว่าเมื่อเขาส่งไปเรียนแล้วเป็นเจ้าเป็นนายกลัวลูกจะลืมถ้าอย่างไรเสียเอาลูกไปบวชส่งลูกไปบวชเรียนเพราะว่าบวชนั้นได้อบรมศีลธรรมการที่ส่งลูกเข้าไปบวชเรียนนั้นเด็กชายแดงปีนั้นเรียนนักธรรมชั้นตรีสอบได้ที่หนึ่งของจังหวัดอุบลเก่งมากต่อมาปีที่สองลองให้เรียนสองชั้นนักธรรมโทธรรมเอกสามเณรแดงได้ที่หนึ่งอีกเหมือนกันทั้งสองชั้นปีเดียวเก่งมากเลยพ่อแม่นี่ดีใจลูกเรียนหนังสือเก่งดีใจมากต่อมาอีกสามเณรแดงก็เรียนมหาประโยค1 2 3พร้อมกันควบแล้วก็ขอสอบในปีนั้นผ่านเป็นมหาแดง3ประโยคมหาแดงมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อว่าเด็กหญิงแพงสาวแห้งเนี่ยก็ซอยแม่ซอยพอน้องสาวเนี่ยเฮ็ดหน้าได้ข้าวได้ปลาได้อะไรมาขายหมื่นละ2บาทหมื่นละ50สตางค์สมัยก่อนมาถึงหมื่นละ2บาทเก็บเงินไว้ให้ลูกเก็บเงินไว้ให้อ้ายเน้นมหา จบที่เมืองอุบลสามเณรแดงถูกส่งเพราะว่าสอบได้ที่หนึ่งตลอดนี่คือคนฉลาดนะคือคนดีคนเก่งยังไม่ดียังไม่ดีหลังจากนั้นไปเรียนกรุงเทพสามเณรแดงสอบมหาสี่ประโยคห้าประโยคหกประโยคขอเรียนควบปีละสองชั้นสองชั้นไม่นานนะสามเณรแดงก็เป็นมหาเก้าประโยคจบวิชาการที่จะเรียนในทางศาสนาพุทธเป็นมหาเก้าประโยคตั้งแต่เป็นเณรพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นเจ้าภาพบวชเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณที่นี่เมื่อสามเณรแดงเรียนประโยค4ประโยค5ประโยค6จะเขียนจดหมายมาหาพ่อหาแม่กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพ บูชาของลูกคิดถึงพ่อถึงแม่เหลือเกินแม้จะมาอยู่เมืองกรุงเมืองฟ้าเมืองสวรรค์จะอยู่ดีกินดีแค่ไหนก็ตามเมืองฟ้าอมรรัตนโกสินทร์ไม่สามารถจะรบร้างกินโคลนสาบควายอยู่กลางทุ่งกลางท่าลูกอยากจะกลับมากราบพ่อกราบแม่คิดถึงเหลือเกินแต่ก็ยุ่งอยู่ในการเรียนเขียนจดหมายมาเดือนละครั้งบางทีก็สองเดือนครั้งพ่อแม่อ่านแล้วก็คิดถึงลูกบางทีก็นอนร้องไห้แม้ว่าลูกจะได้เป็นมหาแต่ก็คิดถึงก็คุยกันสองเท่าเมื่อเรามีเงินมีทองบ้างเราจะไปเยี่ยมลูกเราที่กรุงเทพต่อมาถึงประโยคเจ็ดสามเณรแดงเขียนจดหมายมาขอเงินพ่อแม่ว่าจะไปเรียนต่อฝ่ายโลกเทียบจะให้เก่งภาษาฝรั่งจะเอาเสื้อเนปริญญามาฝากพ่อแม่แต่จำเป็นจะต้องใช้เงินพ่อกับแม่คุยกันเฮ็ดจังไดเฮาว่ามีเงินผู้เป็นแม่ก็บอกว่าขายข้วยบักดอนห้องขายอีตู่อีขายบักดอนขายให้เบิดส่งไปให้ลูกหลังจากนั้นห้องเฮ็ดจังไดจังสิได้ข้วยมาเฮ็ดหน้าส่วนเมียก็บอกว่าเฮาบ่มีข้วยเฮ็ดหน้าเฮาเสร็จจังไดไปเซาไปยืมเอาเขาจ้างซุ่มนี่ขายซะก่อนบักดอนอีตู่อีเล่นี่ขายให้เบิดขายได้เงินรวบรวมได้3 400บาทก็ส่งไปสมัยก่อนมันไม่แพงส่งไปให้ลูกบอกว่าอย่าเถื่อแรงงานทั้งหมดของแม่ของพ่อได้หล่อล้อมรวมกันมาเป็นเงินเป็นทองเพียงเท่านี้พ่อไม่มีอะไรจะให้ลูกพ่อจะยอมอดทนกัดกินก้อนเกลือแม้จะทุกข์ยากลำบากเพื่อลูกของพ่อของแม่ขอให้ลูกของพ่อของแม่จงตั้งใจเรียนหนังสือในที่สุดได้รับจดหมายของพ่อของแม่พร้อมกับเงินสามเณรมหาดีใจสมใจนึกก็เข้าไปเรียนปีนั้นสอบประโยคพิเศษมัธยมก็ได้ที่หนึ่งเองเรียนเก่งมากจบต่อมาคนทั้งหลายเห็นว่าสามเณรมหานี่แกเก่งก็มีคุณหญิงคุณนายในกรุงเทพนายพลนายพันยื่นมือเข้ามามาขอเป็นผู้อุปถัมภ์หายากคนอย่างนี้ก็ส่งให้อยากได้อะไรก็ส่งอาหารกินดีๆมีแต่ของดีๆมาให้ในที่สุดจบประโยค9จากประโยค7 8 9เมื่อสามเณรมหาได้เงินได้ทองจากนายพลนายพันจากคุณหญิงคุณนายชาวกรุงเทพสนับสนุนเพราะความที่ท่านเรียนเก่งสามเณรมหาสามเณรแดงก็เริ่มห่างการเขียนจดหมายมาหาพ่อหาแม่ปีนั้นพ่อแม่คอยอย่างกระวนกระวายได้รับจดหมายฉบับเดียวว่าได้รับแล้วเงินที่พ่อและแม่ส่งไปให้ลูกได้รับเงินนี้ด้วยน้ำตาคิดถึงความยากลำบากของพ่อของแม่ในทุ่งในท่าลูกจะพยายามตั้งใจเรียนลูกจะนำตระกูลของเราให้มีชื่อเสียงโด่งดังจะเอาเสื้อเนปริญญาพร้อมทั้งประกาศนียบัตรปริยนธรรมเอกอุก้าประโยคมาให้พ่อแม่ได้ชื่นชมจดหมายฉบับนั้นเป็นฉบับสุดท้ายจากนั้นหนึ่งปีพ่อแม่ไม่เคยเห็นจดหมายของสามเณรมหามาอีกเลยคิดถึงเวลาใดก็เอาจดหมายเก่าฉบับนั้นมาอ่านไปน้ำตาร่วงน้ำตาไหล กลางคืนก็คุยกันบ่แม่นลูกเฮาไข่บ่บ่แม่นลูกเฮาบ่สบายบ่หรือว่าล่มหายตายไปแล้วคือบ่มีจดหมายเนาะ3ปีให้หลังจดหมายไม่เคยมีอีกเลยเพราะว่าสามเณรได้เงินเยอะแยะเขาชื่นชมยินดีสามเณรมหาจบประโยค9พระเจ้าแผ่นดินบวชให้กลายเป็นเจ้าคุณยิ่งเต็มไปด้วยคุณหญิงคุณนายรถเก๋งเข้ามาจอดท่านเจ้าคุณก็หน้าใหญ่ใจโตลืมพ่อลืมแม่อยู่ในทุ่งในท่าความฉลาดที่ขาดความดีพ่อและแม่นี่เป็นห่วงเพราะว่าทุกๆปีเมื่อสามเณรสอบประโยค4 5 6 7สามเณรจะพยายามมาบ้านมาหอดบ้านแม่เอ้ยอย่ากินขั่วแม่ที่นู่นดิอย่ากินแกงจุดจีใส่หน่อไม้ดิอยู่กรุงเทพมันบ่มีพ่อแม่นี่เข้าใจสิ่งที่ลูกชอบสิ่งที่ลูกอยากไปหามาจากนี้มาอีก3ปีพ่อและแม่ไม่เคยเห็นจดหมายของลูกเวลาใดๆแม่ที่นู่นคุดจุดจีได้เบาได้พักหวานไข่ชักจันเคลื่อนหอดลูกเขาดิเนาะท้อเนาะลูกเขาหมักแนวหนีบาดนี่เป็นยังน้อจังบ่มีจดหมายมาพ่อและแม่ตลอดทั้งเด็กหญิงแพงนี่ก็โตมาเป็นสาวเป็นสาวเคลื่อนหอดอายมาม่ายามบาดจักเถื่อได้อาหารดีๆน้องสาวก็พูดถึงพูดกับพ่อกับแม่อายกับบ่มามาหากับบ่มาจักสิฝากไปให้จังได๋คือฮอดต่อมาอีกมีชาวบ้านเดียวกันไปกรุงเทพได้ไปพบไปเห็นไปอาศัยอยู่ใกล้ๆวัดกลับมาบ้านมาเล่าให้ฟังตาเสี่ยงสีเราไปทำงานกรุงเทพโอ้ยว่าสักมหาแดงได้เป็นเจ้าคุณป่าเอ้ยลุงเอ๋ยจะแม่นเป็นตาอ่อนซ่อนเกิดเป็นมือรถเก๋งมีแต่รถเบ็ดรถเก๋งยังไงมาจอดมีแต่เจ้าแต่นายเอาของมาถวายสักการะบูชากุฏิหลังมากใหญ่เป็นตาอ่อนซ่อนจะแม่นเจ้ามีปุ่นน้อเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่ได้ยินนี่น้ำตาไหลมีบุญหรือมีบาปเนาะเฮาเนาะเว้ากันกลางคืนเฮามีบาปหรือมีบุญเท่าคันแม่นลูกเฮาได้เป็นเจ้าคุณมีเงินมีทองหลายมีแต่คนห่มคุณแหนมีแต่รถเก๋งมีแต่รถเบนซ์ไปจังซั่นเป็นหยังจังบ่มีจดหมายมาหาพ่อหาแม่เป็นหยังลูกเฮาจังบ่เว้าถึงเฮามีบุญหรือเฮามีบาปพูดกันไปกลางคืนนอนร้องไห้ไปเฮาอาจสิมีบาปก็ได้เนาะเฒ่าเนาะเลี้ยงไงแล้วคุณเฒ่าบ่มีเพิ่นอาจสิลืมตาสีนี่ไปกรุงเทพเวลาใดกลับมาก็มาเล่าให้ฟังในที่สุดพ่อและแม่ก็ทนไม่ได้เข้าไปยามลูกเข้าถอดเถ่าเอ้ยกรุงเทพบ่เคยไปจะเถื่ออาศัยบักสีนี่ล่ะอาศัยบักสีในที่สุดสองพ่อแม่นี่ก็ไปยืมเงินชาวบ้านเอานาไปจำเป็นค่ารถนั่งรถไฟเข้าเมืองอุบลไปขอเงินน้ำลูกเข้ามาใส่มาใส่นี่เข้าไปยามลูกสาวแพงน้อยๆที่เป็นน้องเนี่ยน้องน้อยสาวแพงนี่ก็ดีใจข่อยก็สิไปน้ำเจ้าได้แน่ข่อยสิไปน้ำเจ้าอยากเห็นกรุงเทพไปโลดหลาพยายามอ้ายเฮาเอาหน้านี่ไปจำนองเอาเงินค่ารถขอเงินน้ำอ้ายบางที่ข่อยสิได้เสื้อใหม่ๆให้อ้ายซื้อให้อยู่กรุงเทพมีแต่แนวดีๆสองผัวเมียกับลูกสาวก็เตรียมตัวได้เงินแล้วหาของตอนของฝากไปหาคุดแม่งที่นู่นไปหาพักหวานหาไข่หมดแดงอาหารบ้านนอกจะไปต้อนลูกชายในกรุงเทพส่วนน้องสาวก็เหมือนกันในคืนนั้นนอนกันไม่หลับคืนจะไปรถไฟมาถึงใหม่เมืองอุบลสถานีรถไฟมาถึงวาลินชำราบรถไฟเขาออกเวลาตอนเย็นๆในกลางคืนวันนั้นก่อนที่จะสว่างพ่อและแม่นอนไม่หลับกระสายกระสับอยากให้มันแจ้งไวๆจะได้ไปขึ้นรถไฟไปยามลูกสาวแพงน้องสาวล่านี่ก็เหมือนกันคิดไปไกลเธอคิดว่าไปเห็นเมืองฟ้าอมรรัตนโกสินทร์ที่เจริญพี่ชายเราเป็นเจ้าคุณคงจะมีเงินซื้อเสื้อผ้างามๆให้เราใส่เราจะได้เห็นกรุงเทพเช้ามาสว่างมาก็เตรียมตัว เดินทางจากหมู่บ้านจ้างเกวียนเข้าไปขี่เกวียนเอาของฝากของต่อนปลาแดกบองปลาแห้งอาหารมาหนอกใส่ไปเพิ่มแนวใดลูกมักก็ไปรอที่สถานีรถไฟเมืองอุบลพอตกเย็นสองทุ่มรถไฟก็ออกเปิดวูดออกจากสถานีสามพ่อแม่และลูกก็นั่งรถไฟมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครไฟสว่างกรุงเทพหัวลำโพงจากนั้นก็เอาเงินเนี่ยที่จ้างค่ารถให้ตาสีผอมตาเสี่ยงซีกับผ้าไปขึ้นรถแท็กซี่ไปวัดอยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางนู้นข้ามสะพานพุทธไปก็ไปถึงวัดไปถึงก็พอดีนี่แล้ววัดเจ้าคุณมหาเจ้าคุณคนมาเต็มไปหมดเลยเอาของมาถวายในงานวันเกิดได้เงินเป็นแสนๆมีแต่เจ้าแต่นายสองพ่อแม่กับลูกสาวก็ไปถึงทีนี้จะเข้าไปหามีคนกันอยากเข้าไปเห็นคนบ้านนอกพลุงพลังแม่ใหญ่นี่ก็เขี่ยวมาแขวดำแม่เล่าคนบ้านนอกพ่อใหญ่นี่ก็ใส่หมวกอีโบเอาออกกอกยาใหญ่คนกรุงเทพเห็นเขาก็เหม็นสาบทีนี้มีสามเณรสามเณรคนบ้านนอกไปอยู่กับท่านเจ้าคุณสามเณรทองคำเนี่ยทองคำเห็นโอ้เลี้ยวบังหนาคือคนผ่าอีสานบ้านกูแท้นอเลี้ยวบังหนาสาวสาวแพ่งแล้วใหญ่เป็นสาวแล้วคือหนาเจ้าคุณแท้ก็ไปถามเจ้ามาแต่ใสพอใหญ่ครั้งแรกก็พูดภาษาไทยคุณโยมโยมมาจากไหนทั้งสองคนพูดภาษาไทยไม่เป็นพอออกมาแต่เมืองอุบลถ้ากันมาแต่เมืองอุบลมาน้ำรถไฟเนรทองคำก็ถามเป็นภาษาลาวว่ามหาไผ่พอไงมหาลูกไส้มหาแดงผู้นี่เป็นไผ่ผู้นี่เป็นน้องสาวสามเณรทองคำนี่ก็รีบไปกราบขอโอกาสเจ้านายที่เฝ้าอยู่นะไปกราบเพราะว่าท่านเจ้าคุณกราบมีคนมาหาเป็นคนบ้านนอกหน้าตาเหมือนท่านเจ้าคุณนี่ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีคนแก่สองคนตายายคงจะเป็นพ่อเป็นแม่ท่านบอกอย่างนั้นจะมาเยี่ยมขอเข้าพบได้ไหมท่านเจ้าคุณไม่พูดภาษาลาวเลยย่านเขาดูถูกว่าเป็นลาวข้าวเหนียวกลัวว่าเขาจะดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นคนบ้านนอกก็บอกสามเณรว่าไปบอกเขาก่อนอย่าเพิ่งมายังไม่มีเวลาแขกเยอะสองพ่อแม่นั้นนั่งรออย่างกระสับกระส่ายก็เห็นสามเณรทองคำออกมาพ่อใหญ่ก็ถามเห็นอยู่บ่ล่ะนี่น้อยเห็นมหาแดงบ่เนนี่ก็มานั่งลงทำหน้าเศร้าๆสามเณรเนี่ยแกสงสารแทนแกบอกว่าพ่อใหญ่เอ้ยถ่าเพิ่นจังหน่อยเด้อเห็นอยู่ดอกมหาแดงอยู่ในเพิ่นให้ถ่าจักหน่อยแขกหลายแขกของท่านเปลี่ยนหน้ากันไปเดี๋ยวรถเก๋งคันนั้นมาเดี๋ยวรถเก๋งคันนี้มาเอาเงินเอาทองเอาของที่เรียกว่าของขวัญวันเกิดไปถวายท่านรอจนเช้าจนสายแล้วนางสาวแพงนี่ก็บอกแม่พ่อเจ้าบ่หิวบ่ค่อยคืออยากกินข้าวแท้ทั้งสองนี่ก็บอกว่าอดเอาล่ะเอ้ยเอาของตอนไปให้อายเจ้าสักก่อนจังกินเข้าไปกินได้เห็นหน้าอายเห็นหน้าอายเจ้าคือสิกินแซ่บก็รอคอยจนสายจนเที่ยงสามเณรทองคำก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกท่านเจ้าคุณครับให้สองตายายมาได้หรือยังเดี๋ยวก่อนสิในที่สุดสามเณรทองคำนี่ก็ร้องไห้ออกมาสงสารสองพ่อแม่กับลูกร้องไห้ว่าทำไมทรมานพ่อแม่เหลือเกินกลัวเขาจะดูถูกว่าเป็นลาวพอมาสามเณรทองคำบอกว่าพ่อใหญ่ไม่ไงเอ้ยพากันกินเขาซะอย่าถาเพิ่นแขกเพิ่นไล่หลายจะกินซะก่อนพ่อใหญ่แม่พ่อและแม่นั้นปั้มกลืนฝืนทนคิดว่าทำไมลูกจึงเป็นอย่างนี้นางสาวแพงก็เหมือนกันคนฉลาดที่เรียนได้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งตลอดมาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ กินข้าวไม่ลงน้ำตาไหลสามเณรทองคำแกก็ร้องไห้สงสารในที่สุดจนบ่ายเกือบจะค่ำพ่อและแม่ก็ปรึกษากันเหตุจันใดเฮาบ่ได้เข้าพ่อลูกเฮาจักเถื่อนางสาวแพงเว้าขึ้นมาเลยพ่ออันใดก็จังใดจะเป็นลูกเจ้าลูกเฮาอายข่อยไปโลดเป็นหยังพ่อเข้าไปโลดเป็นหยังสิไปถ่าเห็นหยังผู้อื่นเขาก็ยังเข้าไปได้เขาบ่แม่นพี่แม่นน้องแม่นพ่อแม่นแม่เพิ่นสิว่าจังใดก็ว่าโลดพากันไปไม่ฟังเสียงเลยคิดถึงลูกกลางคืนนั่งรถไฟมาทั้งคืนไม่ได้นอนกลางวันอีกต้องมานั่งแต่วอยู่ริมศาลาท่าน้ำทำอย่างไรในที่สุดก็พากันลุยเข้าไปเลยผ่าคนเข้าไปไปถึงไปกราบโอ้ยลูกหล่าอีแม่เอ้ยลูกหล่าพ่อเอ้ยจะเป็นมหายากเนาะฉันพูดเข้าไปมหาแดงไล่เลยไปไปไปไปโยมมาจากไหนไม่เคยหน้าออกไปรอก่อนโยมมาจากไหนเพิ่นอายเพิ่นเห็นพ่อแม่ว่าเล่าเพิ่นจักอายเพิ่นจักอายในพ้นในพันเพิ่นจักอายคุณหญิงคุณนายโบกมือไล่แม่สามเณรทองคำไปไหนปล่อยมาทำไมไล่ไปไปรอก่อนยังบอกว่าไม่ว่างรอซะก่อนในที่สุดสองคนนี้ก็กราบน้ำตานองหน้าพร้อมทั้งน้องสาวก็ถอยออกไปออกไปก็ไปร้องไห้ใส่กันร้องไห้นี่น้อลูกเข้าคนสลาดเสียแห้งเหลี่ยงอูปาสินตอนบัดเธอเหลี่ยงไงแล้วคุณเฒ่าพันบ่มีน้อร้องไห้กันร้องไห้ไปให้มาก็คิดได้นางสาวแพงมาพอเอ้ยแม่เอ้ยเมื่อเถาะบ่มีอ้ายก็บ่เป็นหยังคอยสิเลี่ยงคอยสิเลี่ยงเจ้าพุ่งยากซ้ำได้นี่คอยกระสิบบทหิมบ่ปลาคอยสิให้เจ้าทั้งสองเนี่ยตายอยู่ในอ้อมกอดของคอยไปเถาะแหมเฮ้ยพ่อเอ๋ยเมื่อซะอย่ามาถูกมาหยากนางสาวแพงเนี่ยแกไม่ได้หนังสือแกเรียนจบชั้นป.2 สมองแกไม่ดีหัวไม่ดีแต่แกดีกว่าแกมีความกตัญญูกตเวทีมากกว่าก็ให้สามเณรทองคำนี่หน่อยเอ้ยคอยฝากของไว้ให้แน่เด้อไว้ให้เจ้าคุณไว้ให้อาจารย์เจ้าเจ้าสิไปใส่พ่อใหญ่มีสีเมื่อสามเณรก็ร้องไห้เหมือนกันสงสารในที่สุดเณรนี่ก็ไปเรียกรถแท็กซี่เอารถแท็กซี่นี่ไปส่งเณรก็ไปส่งขึ้นรถจ่ายเงินให้พร้อมบอกแท็กซี่ว่าให้ไปส่งที่หัวลำโพงนะรถไฟเมืองอุบลยังไม่ออกมันออก16:00 น.รถแท็กซี่ก็พาไปพ่อแม่และลูกไปถึงสาวแพงนี่ก็สวมวิญญาณคนกล้าบ่ต้องอาศัยไผเลยบอกพ่อแม่นั่งนี่ค่อยสิไปซื้อไม่เคยมากรุงเทพฯทีนี้ฉลาดสาวแพงไม่กลัวละได้เงินก็เดินก็ไปซื้อตั๋วรถไฟไปลงเมืองอุบลเขาก็ขายให้เขาก็บอกว่าให้ไปตู้เบอร์ที่เท่านั้นเท่านี้จูงพ่อจูงแม่ไปขึ้นรถรอวันที่รถจะออกพากันไปบ่นไปร้องไห้น้ำลูกโอ้ยความเป็นตอขยุ่งแล้วแมวสีสังมาคนว่าเป็นผัสมากลายเป็นตอกมันกาเล้าลืมถอยพญาเนาะบ่มีความหูบ่มีความดีอีหยังเสียแห้งเหี้ยนว่าเก่งร้องไห้ไปบ่นไปลูกสาวก็อ่อยพ่ออ่อยแม่พ่อแม่เอ้ยเจ้าอย่าเป็นถูกเจ้าจะห้องอย่าให้เมืองอุบลบ้านเฮายังมีค่อยสิเลี้ยงเจ้าดอกค่อยสิย่อมเป็นข่อยเป็นขาเป็นถาดทุกอย่างเอาเงินมาไถหน้าเฮาเมื่อรถไฟเปิดปูดออกจากกรุงเทพผ่านอยุธยากรุงเก่าพ่อและแม่ก็มองดูซากสลักหักพังไฟไหม้ที่พม่าเผาความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาก็มอดไหม้จากน้ำมือของคนที่ขาดศีลขาดธรรมจิตใจของพ่อของแม่ที่หล่อล้อมรวบรวมเป็นลูกออกมาเลี้ยงลูกจนใหญ่จนโตให้หมดทุกอย่างบัดนี้หัวใจของพ่อของแม่ยิ่งกว่าถูกไฟเผาที่กรุงอยุธยาที่นาฏใหม่ร้องไห้ไปตามรถไฟมหาแดงขึ้นได้บาดเนี่ยพ่อแขกทั้งหลายเริ่มกลับเมื่อแล้ว งานเพิ่นก็แล้วแล้ววันเกิดคนที่เมื่อแล้วคิดได้ด้วยบัดคิดว่าโอ้ยพ่อแม่กูอยู่จังได้บัดไทยแขกนี้แล้วเรียกสามเณรทองคำมาทองคำเอ้ยทองคำมานี่สามเณรทองคำมาใส่แล้วเท่านั้นไปใส่สองพ่อแม่ข่อยอยู่ใส่เจ้าไปบอกเพิ่นมาไปยิ่งเป็นเพิ่นได้กินเขาได้อาบน้ำเพราะสามเณรทองคำพูดไม่ออกกล่าวแล้วก็ร้องไห้เอาแต่ร้องไห้จะร้องให้แทนสองพ่อแม่ร้องให้มหาแดงก็ถามว่าเจ้าให้ให้ยังดิ้นเจ้าเป็นป้าบ่ค่อยถามจบเป็นยังเจ้าจังบ่บอกสามเณรต้องคำบอกว่าผมพูดไม่ออกน้ำตามันท่วมหัวใจทำไมท่านเจ้าคุณทำอย่างนั้นสองพ่อแม่กับน้องสาวของท่านทนไม่ไหวเอาข้าวให้กินก็กินไม่ได้สองสามคำเอาแต่ร้องไห้กลับไปแล้วขึ้นรถแท็กซี่กลับปานนี้รถไฟออกผ่านอยุธยาและมั่งป่านนี้หรือมิฉะนั้นก็ถึงสระบุรีแล้วมหาแดงลืมตัวเลยลุกปึ้งปังขึ้นได้ผ้าไม่ห่มคุมเลยพาดบ่ามือเศร้าสยามบาดเฝ้าแลนไปน้ำพรน้ำแม่เอิ้นพ่อของฉันไปไหนแม่ของฉันไปไหนวิ่งออกมานอกรถแท็กซี่ก็หยุดมันจะหยุดแล้วในกรุงเทพสมัยก่อน 3-4 ทุ่มมันหยุดวิ่งแล้วมหาแดงก็เห็นแต่เรืออยู่ท่าน้ำจะขึ้นแท็กซี่ไปข้ามฝั่งมันก็ช้าไม่ทันใจจะตามพ่อแม่ไปที่หัวลำโพงเมื่อนึกได้เห็นแต่เรืออยู่ที่ท่าวัดก็ลงไปได้เรือก็พายก็พายเลยพายขวบแม่น้ำเจ้าพระยาพายไปพายไปในขณะเดียวกันด้วยความบาปที่ได้ทำกับพ่อกับแม่นั้นความฉลาดที่ขาดคุณงามความดีมันเผาผลาญตนเองเกิดมีเรือหางยาววิ่งมาจากทางเหนือน้ำวิ่งมาอย่างเร็วเลยไม่รู้อะไรมาบังหูบังตาทั้งที่ไฟของเรือก็เปิดเรือของท่านมหานี่ก็พายไปในกลางแม่น้ำเรือหางยาววิ่งมาด้วยความเร็วสูงก็ชนโครมลงไปหากลางลำเรือลำนั้นจมลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาอันเชี่ยวกรากภาพของมหาแดงก็หายวับไปกับลำเรือข่าวโจทย์ขันว่าวันเกิดเจ้าคุณเมื่อวันเกิดเสร็จเจ้าคุณก็ถึงมรณภาพถูกเรือหางยาวชนเรือเจ้าคุณหาศพไม่พบจักแม่เหงือกปากแหลกแห่ปากกว้างข้างใดดึงเล่าลงสู่ว่างบาปกรรมพวกเธอจำไว้ให้ดีนะมาบวชแล้วคนใดทำกับพ่อกับแม่อย่างนี้ระวังบาปหนักนี่คือความฉลาดที่ขาดความดีพี่เลี้ยงแถวนั้นบอกลูกหลานให้เข้าร่มหน่อยมันแดดนี่แถวเนี้ยย้ำมาพี่บักหลานย้ำมาทั้งนาย้ำทั้งนาย้ำเข้ามาทั้งนาพี่บักหลานมันฮอนแดดตรงไหนมันแดดเธอก็หลบตัวเล็กๆให้เธอพักผ่อนอย่าไปทำอะไรเธอนะเธอยังเล็กแต่เธอก็เก่งอายุ8ปีใครจำเรื่องราวนี้ได้บ้างจำได้นะเธอทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนมหาแดงคนฉลาดที่ขาดความดีมันเป็นอันตรายมากมันจะบาปจะกรรมอย่างนั้นทีนี้มาดูคนโง่หลวงลุงเป็นห่วงคนโง่ที่ไม่ฉลาดแต่จะเป็นคนโง่ที่น่ารักถ้าเป็นคนโง่ที่เชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นางสาวแดงนางสาวแพงน้องมหาแดงเป็นคนโง่เรียนจบชั้นป.2 เมื่อกลับมาแล้วได้ข่าวว่าท่านเจ้าคุณตายถูกเรือชนจมในแม่น้ำเจ้าพระยาพ่อและแม่นี่ร้องให้ดีใจร้องให้เสียใจไปพอๆกันแล้วอีก3วันปรากฏศพของท่านเจ้าคุณลอยขึ้นอืดอยู่ทางใต้ทางปากน้ำสมุทรปราการที่พระสมุทรเจดีย์ประชาชนก็เอาศพท่านเจ้าคุณมาเผาพ่อและแม่นั้นก็มีหนังสือให้ไปที่กรุงเทพก็ไม่มีใครไปเพราะว่าไปก็ไม่รู้จะไปอย่างไรไปก็คงจะต้องไปทุกข์ระทมขมขื่นไปร้องไห้พ่อและแม่ก็ไปซื้อธาตุมาอันหนึ่งมาตั้งไว้ที่นาตนเองแล้วก็ไปเอาช่างมาปั้นรูปข้วยบักดอน หวยอีตู่หวยอีเล่ไว้ข้างทางอันนี้ยังดีกว่าลูกไส้มันได้เลี้ยงเกียเพียมามได้ไถให้ไถหน้ายามลูกไส้บ่มีเงินก็ได้ขายมันมันมีประโยชน์กว่าคิดถึงลูกเวลาใดก็เศร้าใจไม่ได้ทำให้เกิดความปลื้มปีติใจเลยทีนี้เรามาดูคนโง่นะคนโง่ครูบาอาจารย์เป็นห่วงลูกศิษย์ที่โง่ๆแต่คนโง่เนี่ยถ้ามีธรรมะมันจะดีพวกเธอทั้งหลายลองพูดพร้อมๆกันโดยที่เผื่อจะได้จำถึงต่ำต้อยด้อยทรัพย์อับปัญญามีธรรมะมาคำก็จำเริญจะต้องจดไว้ด้วยวันนี้จากไปจะต้องจดจะต้องจำถึงต่ำต้อยด้อยทรัพย์อับปัญญามีธรรมะมาคำก็จำเริญคงจะจำได้นะเอาลองพูดอีกทีสิเอาถึงต่ำต้อยด้อยทรัพย์อับปัญญามีธรรมะมาคำก็จำเริญพวกเธอจำไว้นะเรามาอย่างน้อยที่สุด7วันให้มันได้คำนี้เข้าใจคำนี้จะขอเล่าคนโง่แต่มีธรรมะคนโง่ที่มีธรรมะมีสมัยก่อนนู้นที่เมืองตักศิลาเป็นศูนย์รวมแห่งการศึกษาใครก็ตามเศรษฐีผู้ดีกระดุมผีทั้งหลายพระราชามหากษัตริย์ต่างแคว้นจะส่งลูกของตนเองไปเรียนหนังสือที่นั่นสรรพวิชาการต่างๆมีอยู่ที่นั่นเศรษฐีคนหนึ่งที่เมืองพาราณสีได้ส่งลูกชายไปเรียนกับเขาแต่ลูกชายนั้นหัวทื่อปื๊ดปึ๊กแต่ว่าเป็นคนดุเป็นคนขยันเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายไม่เป็นคนดื้อ4ปี5ปีพ่อแม่ส่งไปเรียนแกขยันมากครูบาอาจารย์ให้ท่องให้บ่นอะไรท่องให้ทำอะไรแกทำซักผ้าขี้ตีผ้าอ้อมตักน้ำฝ่าพื้นช่วยอาจารย์ทุกอย่างอาจารย์แพ่งหักคือลูกเนี่ยโอ้ยจะแม่นดีจะเป็นอย่างน้อสมาปึกเถอะดิบอกอีหยังไงเฮียนเนี่ยเฮียนย่ำหมูเสาไปหอนย่ำมือแรงลืมบัดคันผู้ใดว่าอีหยังมาสวนเราลืมบัดอาจารย์สอนนโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะซีบมือกับอะไรความปึกบ่คือหมูเจ้าได้เมื่อกี้นี่จำได้นะถึงต่ำต้อยด้อยทรัพย์อับปัญญามีธรรมะมาคำก็จำเริญแต่นายคนนี้นโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะย่างไปเตะสะดุดปั๊บไม่ยั้งบัดอาจารย์ไม่ยั้งนโมตัสสะเอานโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะหมอหนึ่งว่าเอาหอยามาให้เนี่ยหอยาตัสสะหอยาเลยไปพุ่นเลยบัดเอ๊มันจังใดวะเรียนอะไรมันก็ไม่จดไม่จำตาก็ไป7ปีบ่จืออย่างเลยลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่ากลับบ้านผู้ใดมาเฮียเขาจบกับหมอนี่บ่ได้ยังหักดูตื่นขึ้นย่ำไรท้องหันนอนท้องเลยลืมไปหาปุ๊กอาจารย์ลืมอีกแล้วว่าจังไหนกันนี่อาจารย์จนบ่ได้นอนหันศิลป์มันไปปุ๊กปุ๊กให้บอกแล้วมันนี่นะโมตัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะกบกินเดือนบาทเนี่ยเขายิงปืนขึ้นซอยโคบังปังปังลืมบาดบาดเนี่ยเสียงปืนตาสะเสียงปืนตาสะไปผมบาดให้ไปถามอาจารย์อีกมันจังไหนมามาปึกมันหนาแท้เตมันขยันบอกอะไรก็ได้ทีนี้ทำอย่างไรเพื่อนรุ่นเก่าๆเนี่ยที่มาเนี่ยก็จบกลับบ้านไปเป็นเจ้าไปเป็นนายหมดเหลือแต่มอหอยาตาสะนี่แหละว่าเนี่ยเฮ็ดจังไหนอาจารย์ก็ถามว่าเจ้าอยากเมื่อบ้านบ่ล่ะโอ้ยอยากเมื่อแล้ว7ปี8ปีขึ้นฮอดพ่อฮอดแม่จะให้เธอกลับบ้านแต่อาจารย์เป็นห่วงเธอมากเป็นห่วงเธอมีใครไปดูทางโน้นไหมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วค่อยบอกค่อยตีแล้วครั้งบอกทีนี้ทำอย่างไรจะจบก็ไม่จบไม่ได้สักที อาจารย์ก็เป็นห่วงถามว่าหลานจะอยากเมื่อบ้านบ่เฮ้ยคือหอดพ่อหอดแม่ดิจะเป็นปึกเกษตรจังใดอยากเมื่อก็อยากเมื่ออาจารย์ก็เลยว่าเอาอย่างนี้เธอเป็นคนดีมากอาจารย์รักเธอเธอไม่เป็นคนดื้อเธอว่าง่ายสอนง่ายเธอเป็นคนขยันอาจารย์จะบอกวิชาดีอันหนึ่งให้เธอให้เธอจำนะให้เธอจำถ้าเธอท่องอันนี้จำได้แล้วอาจารย์จะปล่อยกลับทองยังให้เว้าว่าจังไหนเรารู้เรารู้ท่านกำลังทำอะไรอยู่เรารู้ภาษาบาลีว่าคาเตสิคาเตสิกิงกรณาคาเตสิคาเตสิกิงกรณาคาถาดีพวกเธอคงจะจำแล้วเนี่ยลองพูดที่เอาพร้อมกันเอาคาเตสิคาเตสิกิงกาลานาอะหังปิตังชานามิชานามิท่านทำอะไรท่านกำลังทำอะไรเรารู้เรารู้ท่านทำอะไรมีเพียงแค่นี้อาจารย์สอนอันนี้ก็ตักเอาไปอีก5ปีจังได้รวมเป็น12ปีได้เท่านี้กราบเมื่อบ้านสละเอ้ยให้เจ้าเว้าคว่ำนี่เด้อตื่นขึ้นก็เว้าหูเมื่อยยามนี้เจ้าเว้าไปใส่เจ้าขึ้นได้ให้เจ้าเว้านอนรับๆก็เว้ากันขึ้นสวดขึ้นมานายเท่านี้ก็ได้เพียงเท่านี้กราบเมื่อบ้านพ่อแม่ดีใจดีใจโอ้ย12ปีลูกมาโมเมนต์7มื้อเฮานี่ได้12ปีพุ่นอ่ะพ่อแม่ว่าได้มารับถ่ายจังสี่สมพ่อแม่ก็เลยถามหล่าเอ้ยเจ้าไป12ปีคือสิได้ดิบได้ดีเจ้าเฮียนได้ยังแน่มาบอกให้พ่อให้แม่ฟังดูได้เท่านี้แล้วว่าฉันคาเตสิคาเตสิกิงกะละนาได้เท่านี้อันอื่นได้ฉันบ่ได้โอ้ยอุอังสังขยานำเด้ว่าฉันไปเฮียนมหาสแตกยังเหล่าอันนี้วะสันมันสิดีเนี่ยใดวะสันจากแล้วเพิ่นให้เฮียนเท่านี้มันบ่ได้แนวอื่นไอ้หมอนี่ก็เรียนอย่างนี้กลางคืนนอนหลับไปแกก็พูดแกก็พูดบาดนี่เฮ็ดจังไดนอนหลับๆพุ่งเมื่อขึ้นย่ำได้ก็บอกวันหนึ่งโจรจะมาปล้นจะมาลักจะมาลักสมบัติในบ้านแกก็นอนหลับพอดีพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนั้นท่านปลอมตัวเป็นชาวบ้านไปเที่ยวตรวจบ้านเมืองสิอยู่เย็นเป็นสุขบ่อขันพระเจ้าแผ่นดินไปเนี่ยคนขี้ตัวว่าบ่เสือขันสิมาบ้านเฮาเนี่ยเขาเจ้าขี้ตัวพระเจ้าแผ่นดินถนนไม่ดีก็พากันมาทำพระเจ้าแผ่นดินจะมาอีกสัก10วันเนี่ยโอ้ยทางได้ดีบ้านยังเป็นเฮ็ดเอาหนาไปบ่อนไหนเห็นแต่บ่อนดีๆเขาเจ้าเฮ็ดผักชีโรยหน้าโกหกพระราชาพระเจ้าแผ่นดินที่ท่านฉลาดท่านก็เลยบ่บอกหัวไผดอกไปโลดเฮ็ดกะตีลักไปยังบ่คือเฮ็ดคือคนธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าเราจะปลอมตัวออกเที่ยวดูพระนครคนพระศกนิกรไพฟ้าอนาประชาราชของเราเป็นสุขเป็นทุกข์ประการใดเราจะรู้ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาใส่กางเกงขากล้วยสีดำๆขึ้นหมูจองกางเกงขากล้วยขาเข้ามามัดแอวใส่เสื้อดำหมอหลังจากนั้นก็ใส่หมวกย่างย่างกลางคืนย่างออกนอกนครเที่ยวไปไปเห็นเพื่อนผู้หนึ่งหมอหนึ่งมันกำลังมุมหมู่มาใหม่อยู่ในห่มใหม่มันสิเขาเป็นหลักของเขาบ้านเศรษฐีคนนั้นแหละลูกชายเศรษฐีหมอหอยาตาสานี่ก็นอนอยู่นอกเสียซุ่มนี่ก็ย่องย่องเข้ามาพระราชาก็แอบดูเอ๊นี่มันจะไปทำโจรกรรมนะมันจะไปลักของเขาไอ้โจรนี่ก็แอบมาพระราชาก็แอบบังต้นไม้มาดูเราจะได้รู้ว่าโจรนี่มันกำลังทำอะไรกันจะดูพอเข้าไปหมอนั้นกำลังจะขึ้นบ้านหมอหอยาเนี่ยหงเมื่อขึ้นบ้านเรารู้ท่านกำลังทำอะไรว่าสัตว์หมอโจรตอนตู้เลยบ้านโอ้มันหนูจักกูตัวเดียวสัตว์ตายเพิ่นบริโนดเลยสัตว์ตอนนี้มันยังคุ้นได้โจรเพราะว่าโจรนี่มืออาชีพไม่ได้กลัวง่ายไฟไม่เห็นหน้ากระโดดตีลงไปเข้าไปแอบอีกมันเหมือนลายบ่าซื้อพ่อบักในบริษัทพอแอบอีกหมอนั่นก็พูดอีก ท่านกำลังทำอะไรท่านกำลังทำอะไรเรารู้เรารู้ว่าท่านแลเลยบาทเนี่ยโอ้มันหูยดีเลยว่าท่านนี่คาถาสั้นๆแต่แกเชื่อครูบาอาจารย์อ๋อมันเก่งปานนี่ตัวนี่ว่าท่านพระราชาก็อัศจรรย์มาให้มันเก่งเหลือเกินคนเนี้ยโจรทำอะไรไม่ได้พระราชาก็ขึ้นไปทำท่าพูดอีกเรารู้ท่านกำลังทำอะไรท่านกำลังทำอะไรเรารู้พระราชาก็บอกว่าท่านรู้ว่าเรากำลังทำอะไรท่านอาจารย์อ๋อนี่ก็ตื่นขึ้นเห็นคนในลิบันก็เลยแสดงพระราชาไม่โกหกนะขอให้ท่านจงเป็นอาจารย์ของผมโจรไม่สามารถทำอะไรท่านได้ท่านดีเหลือเกินท่านมีอะไรดีๆมีของดีพระราชาบอกว่าท่านสอนให้เราได้ไหมของดีอย่างนั้นได้แต่ว่าท่านต้องกราบผมเพราะว่าระหว่างศิษย์กับอาจารย์ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนท่านต้องกราบผมดีๆต้องผมต้องอาบน้ำดีๆนั่งอยู่ในที่สูงๆท่านต้องกราบพระราชาอยากจะได้ของดีก็เชิญท่านอาจารย์อาบน้ำดีๆนั่งที่สูงๆเอาผ้ามาปูพระราชากราบเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็กราบเพราะตนนี้จะเป็นศิษย์ไม่ใช่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินตนนี้กำลังจะเป็นศิษย์ของอาจารย์กราบดีๆให้อาจารย์ก็สอนคาถาดีให้คเตสิกิงกรณาอหังปิตังชนามิชนามิเจ้าเห็ดหยังโจเห็ดหยังว่าสั่งก็เป็นภาษาของคอยหู้ว่าสั่งท่านกำลังทำอะไรพระราชาท่องเดี๋ยวก็จำแล้วก็บอกว่าคาถานี้จะคุ้มครองท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อตรงไหนมีผีสร้างคางลายไหลตายบนตรงนั้นนี่คาถากันไหลตายเนี่ยเห็นบอกเขาไหลตายผู้ใดย่านไหลตายแล้วท่องไว้คุ้มยามสินอนเขาบอกคาถากันไหลตายบ่ไหลตายนี่ถ้าวันไหนแพทย์ตายหลายคนแล้วนอนแล้วไหลตายรับตายไปเลยเพราะมันไม่ได้คาถาที่นี้พระราชาก็ท่องอาจารย์ก็บอกว่ายามใดโจนอนรับกะยาตื่นขึ้นยามใดให้เจ้าคืดพ่อยามใดให้เจ้าทีนี้พระราชาก็จดจำเหมือนเสนาบดีคือผู้บังคับบัญชาการทหารสูงสุดต้องการจะฆ่าพระเจ้าแผ่นดินเพื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเองจะปฏิวัติองค์พระชนนายเสนาบดีเนี่ยก็เอาเงินไปจ้างช่างตัดผมภาษาบาลีว่าช่างกลบกในตำหนักในพระราชวังจะมีช่างตัดผมประจำตัวของพระราชาพระราชาสิตัดเก่าตัดผมตัดหนวดเนี่ยจะมีสร้างประจำบริจังทั่วไปเนี่ยสร้างหลวงสร้างตัดผมหลวงหมอเสนาบดีเนี่ยอยากฆ่าพระเจ้าแผ่นดินเพื่อจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเองวันหนึ่งก็ให้คนไปตามนายกระบกมาหานายกระบกมาก็บอกว่าท่านผู้สหายเรามีภารกิจที่จะปรึกษาท่านเราจะให้ท่านได้เป็นเสนาบดีปกครองทหารเอาแล้วท่านน่ะเราก็จะเป็นพระราชาจะเป็นได้ยังไงพระเจ้าอยู่หัวมีอยู่เป็นได้ไหมท่านเป็นเจ้าหัวมือตอนนี้มันอยู่ที่ท่านเวลาใดท่านไปตัดผมไปเจริญพระเกศาตัดผมพระเจ้าแผ่นดินนี้เรียกว่าเจริญพระเกศาให้แก่พระเจ้าแผ่นดินเวลาเจริญพระเกศาตัดผมเสร็จท่านโกนหนวดเวลาท่านโกนหนวดพระราชานอนหลับท่านก็ปาดคอเลยเอามีดโกนผมเชือดคอพระราชาเราจะเป็นหูเป็นตาคอยอยู่รอบๆข้างนอกวันตัดผมเมื่อท่านเชือดเสร็จปั๊บท่านไม่ต้องกลัวใครจะไปจับเพราะเราจะเป็นผู้คุ้มของท่านแล้วเราก็จะเป็นพระราชาท่านจะเป็นเสนาบดีปกครองทหารทั้งหมดแผ่นดินเข้าท่าในช่วงนี้ท่านเอาเงินไปก่อน100,000กหาปณะหมอนั่นมันมีเงินมากเป็นผู้บังคับบัญชาการทหารสูงเอาเงินให้ช่างตัดผมอีก100,000เอาไปใช้ก่อนในวันท่านตัดผมท่านตัดคอพระราชาแล้วท่านจะได้เป็นเสนาพอดีเราจะเป็นพระราชาเองหอดมือตัดผมบัดหมอนี่มันได้เงินได้100,000หอดมือตัดผมก็ตัดไปตัดไปสิเชือดคอพระราชาจะปาดคอด้วยมีดโกนแต่พอตัดผมเสร็จจะโกนหนวด ในใจก็ย่านตามปกติพระราชาย่อมมีเดชย่อมมีอำนาจนี่นี่อาศิบเขาก็ได้ฝนซ้อนฝนให้เขาเอาหินมาขอเดชะพระอาญามีผลเก้าพระบารมีปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระองค์ขอถือโอกาสขอพระราชทานวโรกาสได้รับมีดก่อนกลัวมันจะไม่เข้ากลัวพระองค์จะเจ็บปวดย่านแท้หนวดบ่เขาย่านเจ็บรับมีดซะก่อนพระราชาก็นอนรับตามิงอยู่ในเก้าอี้นวมเก้าอี้ตัดผมเอนนอนขณะที่นอนหลับตาเนี่ยถ่ายให้มันโกนหนวดหมอนี่มันก็ฝนมีดแทงเข่าสิปาดคอย่อยบาดเดียวพระราชาก็พูดขึ้นมาท่านกำลังทำอะไรท่านกำลังทำอะไรเรารู้ว่าสันหมอนี่เหลืองมัดเลยบาดเนี่ยชิมมีดเลยบาดเนี่ยขอเดชะพระอาญามีผลเก่าฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ผิดไปแล้วนาซีดเลยข้าพระองค์ได้เดินทางผิดแล้วขอได้โปรดอภัยโทษจะได้ฆ่าหม่อมฉันเลยข้าพระราชาก็ตื่นเว้ยมันจังไรวะมองดูหน้ามันซีดหมดนึกขึ้นมาได้มันต้องมีอะไรในนี่พระราชาท่านฉลาด